is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil, met zijn grote blote voeten op het koude zeil. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn, om hier met jou te zijn. Met mijn voeten tegen je pyjama aan, met zijn grote voeten tegen je pyjama. Ik blijf in bed de hele dag, want ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om er nou nog uit te gaan. Met mijn blote handen naar mijn baas te gaan, met zijn grote blote handen naar zijn baas te gaan.